A long time ago, in a galaxy far, far away. Kırık Plak Kulübü. Hazırlayan ve sunan Halil Berberoğlu. Merhaba sevgili Kırık Plak Kulübü sakinleri. Geçtiğimiz haftada belirtmiş olduğum gibi bu hafta sizlere özel remixlerimiz var. Bunlardan ilki Cyndi Lauper'dan Change of Heart 12-inch Remix. Kırık Plak Kulübü'nde Cyndi Lauper'ı dinledik. Change of Heart ve şimdi de Ivan'a kulak veriyoruz. Fotono Bella. Midnight Man adlı şarkılarının 12 inch remixleriyle Flash and the Pan. ve 1986 yılında Showing Out adlı şarkılarıyla büyük sükse yapan Mel and King, Get Fresh at the Weekend. All She Wants Is ve Duran Duran. Once. 1985 yılı Opportunities adlı şarkılarının orijinal 12 inch remixi ile Pet Shop Boys. Lots of money. You've got the brawn. to walk with me. I'm looking for a partner, regardless of expense. Think about it seriously, you know it makes sense. Ve Esavu, Siyasi U, Breaking Up Mix. Ve Madonna'nın True Blue adlı şarkısının 12 inch remixi. Şimdi de özel bir mega mix. Mass Mix Quenuncha. Never live the running of the night. So hard to justify it. Took it to the night, took it to the night. Tonight can be a riot. Body Rock filminin aynı isimli şarkısının 12 inch remixi ile Maria Vidal. We'll be right back. ve FBI Project Rich in Paradise 12-inch Remix. Bugünkü programımızın son ismi Dance Department ve Paradise Dance Remix. is half as nice. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya remixlere devam. Kırık Plak Kulübü. Hazırlayan ve sunan Halil Berberoğlu.